Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już czwartek, 23 listopada. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie debatują nad prezydenckimi propozycjami zmian w sądownictwie. Dziś w Paryżu spotkanie premier Beaty Szydło z Emmanuelem Macronem. Stadnina koni w Janowie Podlaskim trafiła na prestiżową listę pomników historii. W Sejmie trwa pierwsze czytanie projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Stanisław Piotrowicz z PiSu powiedział, że partia rządząca poprzez reformę sądownictwa zmierza do przeprowadzenia reformy instytucjonalnej organów ważnych dla wymiaru sprawiedliwości, czyli KRS oraz Sądu Najwyższego. Nie chodzi nam tylko o zmiany o charakterze strukturalnym, ale i również o zmiany o charakterze personalnym. Gdy mówię o zmianach personalnych, chodzi mi o to, ażeby doszło do przemiany jakościowej sędziów, którzy będą ludźmi o mentalności służebnej wobec państwa i narodu, a nie o mentalności panującej nad narodem. Borys Budka z Platformy Obywatelskiej mówił, że prezydencki projekt jest niezgodny z konstytucją, która zakłada, że Sejm wybiera 4 przedstawicieli KRS. Borys Budka zaapelował o odrzucenie projektu. Zwrócił uwagę, że wybieranie członków KRS poprzez głosowanie w Sejmie jest działaniem politycznym. Prezydent Rzeczpospolitej proponuje coś jeszcze gorszego. Proponuje stygmatyzację sędziów, którzy będą zasiadać w Krajowej Radzie Sądownictwa. Otóż są to sędziowie, którzy na co dzień orzekają w normalnych sądach, sądach powszechnych czy w Sądzie Najwyższym. I teraz prezydent Rzeczpospolitej proponuje, by 9 z nich otrzymało naklejki Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z projektem członków KRS spośród grona sędziów będzie wybierał Sejm większością 3/5 głosów na wspólną 4-letnią kadencję. Gdyby nie udało się wybrać kwalifikowaną większością 15 członków Rady, to prezydent proponuje, by parlamentarzyści głosowali imiennie. Każdy poseł miałby 1 głos w drugim dniu posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. przygotowanymi przez Prawo i Sprawiedliwość zmianami w kodeksie wyborczym. Projekt wprowadza m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zakłada likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin oraz zmniejszenie liczebności mandatów w okręgach wyborczych do rad powiatów i sejmików województw. PiS proponuje też zmianę sposobu wybierania członków Państwowej Komisji Wyborczej. 7/9 członków PKW ma wybierać Sejm. Teraz po 3 sędziów do komisji delegują Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny. Premier Beata Szydło przyleciała do Paryża. Dziś we francuskiej stolicy spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Będzie to pierwsze bezpośrednie spotkanie obojga polityków od niemal pół roku. O szczegółach z Paryża wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Według planów przywódcy mają rozmawiać o 10 kwestiach, w tym o bezpieczeństwie w Europie, przyszłości Unii Europejskiej, współpracy wojskowej czy o sprawie pracowników delegowanych. Niewykluczone, że w czasie rozmów Beata Szydło i Emmanuel Macron omówią także sprawy związane z bezpieczeństwem energetycznym. Poprzednim razem politycy spotkali się w czerwcu w czasie rozmów liderów krajów Grupy Wyszehradzkiej z francuskim prezydentem. Spotkaniu towarzyszyło duże zainteresowanie opinii publicznej, także ze względu na niepochlebne wypowiedzi francuskiego prezydenta pod adresem polskich władz, a także spór wokół zerwanego przez polski rząd kontraktu na zakup francuskich śmigłowców Caracale. Z Paryża Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Pierwotnie z Paryża premier miała lecieć do Brukseli na zaplanowany na piątek unijny szczyt Partnerstwa Wschodniego. Jednak ze względu na sejmowe głosowania po południu Beata Szydło wróci do Warszawy, a do Brukseli wyleci w piątek rano. Stadnina koni w Janowie Podlaskim trafiła na prestiżową listę pomników historii. Dziś prezydent Andrzej Duda wręczy kierownictwu stadniny rozporządzenie w tej sprawie. Co to będzie oznaczać dla samej stadniny, wyjaśnia jej prezes Sławomir Pietrzak. Znacznie łatwiej będzie pozyskiwać fundusze na remonty, które są niezbędne w tych XIX-wiecznych budynkach, ale to jest także pewien taki etap, zgodnie z tym, co wcześniej zapowiadałem, że będziemy występować o to, aby stadnina jako obiekt historyczny mogła być wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wniosek o uznanie stadniny za pomnik historii złożono ponad pół roku temu. Został pozytywnie zaopiniowany m.in. przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Narodowy Instytut Dziedzictwa. To był serwis Trójki. W ciągu dnia dużo chmur, miejscami też popada. Termometry pokażą od 4 stopni do 13 na południowym zachodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany na zachodzie i północy Polski, momentami porywisty. Trójka. Program Trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po północy. 521 wydanie Ciemnej Strony Mocy. Ja tutaj już wcześniej się muszę odezwać, bo muszę się wcześniej odezwać, ponieważ przygotowane jest 115 minut muzyki od deski do deski i to będzie oczywiście tylko jedna artystka. Jak się można przecież domyślać, Björk miała dopiero co chwileczkę temu urodziny. Ja dzisiaj przyszłam specjalnie do radia z torebką, proszę, wypełnioną cukierkami, bo nie tylko Björk miała urodziny. Niektórzy też mają urodziny od jakichś 6 minut. Thank you. Kortrzep z nowego albumu Utopia. A zaczęliśmy bardzo przewrotnie, nie wiem czy wszyscy dobrze usłyszeli, ale zaczęliśmy od utworu Glora z 93 roku. Jak pięknie Björk połączyła to, co się działo w 93, teraz w 2017, a ja chyba sobie piękniejszego prezentu na urodziny wymyśleć nie mogłam. Album nowy Björk, świeża premiera, jutro. Jutro, nie dzisiaj, jutro. I do tego jeszcze mogę być tutaj z wami dokładnie w moje urodziny, które się zaczęły 13 minut temu. Pięknie. Zapraszam wszystkich ciepło na grupę i na stronę na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Świętować dzisiaj będziemy chyba moją ukochaną, najukochańszą artystkę od zawsze, która dopiero co miała swoją urodziny 21 listopada. Björk. I walk through this land. Stake a claim with my sands. Share the echo from the cliff. I draw the line through lake to take a physicality. Utopia przemycać będziemy przedpremierowo kilka utworów podczas naszego dzisiejszego spotkania. A jedno co najważniejsze chyba a propos Björk. Od 93 roku, od pierwszego albumu debiut do teraz, do Utopii, do 2017, Björk przeszła niesamowitą transformację, jednocześnie zostając sobą. Piękne. His embrace, a fortress, it fuels me. Places a skeleton of trust right beneath us, bone by bone, stone by stone. If you ask yourself patiently and carefully, who is it?

29 minut po północy. Innocence. I to w Unit Remodel Alvanoto. I zawsze jak słucham tego utworu, nieważne gdzie, zawsze przypomina mi się od razu natychmiast Reykjavik, Islandia i impreza, którą udało mi się tam zagrać dzięki przyjaciołom, których serdecznie, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam w tej chwili, bo tęsknię za wami ogromnie. I zawsze sobie przypominam ten moment, kiedy ten utwór zabrzmiał i podeszli do mnie prawdziwi Islandczycy, jeśli zapytani, to jest Björk, ale w jakim to jest remiksie? Untouchable. Thank you. Full of Love i remix Funkstrung, za moment The Anchor Song, Black Dog remix. I w sumie, żeby nie było tak, że jest zwyczajnie, bo jest bardzo wyjątkowo dzisiaj. Oj, jak wyjątkowo jest, to większość utworów dzisiaj odtwarzanych to będą właśnie remiksy, oczywiście nie wszystkie. Dęblin się zameldował, Gdańsk mokry, Warszawa też, a nad Paryżem gwiaździsta noc. Michigan dołączyło, proszę jak pięknie, 25 minut do pierwszej. I live by the ocean. During the night, I dive into it, drop my anchor. This is my home. the sun up. Lata, bo wtedy zaczęła się moja przygoda z Björk 24 lata temu. 24 lata i 9 albumów później, studyjnych albumów, pomijając filmowe ścieżki dźwiękowe, pomijając wszystkie możliwe remiksy, które zostały wydane do tej pory, a jak słychać, jest ich bardzo dużo. Come to me, Black Dog Production, przed momentem, teraz Aurora Wabiat version, a teraz już Pagan Poetry. Matthew Herbert mix. Jeszcze jeden utwór nam został po Matthew Herbercie miksie. Po miksie Matthew Herberta, o, tak powinnam powiedzieć Björk. A później zaczniemy delikatnie zwalniać. Yeah.